ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے اندر دو خصلتیں بخل اور بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1962، یہ حدیث ضعیف ہے۔